kırarım ama ne umurunda. Düşeyim de yollara, bekler misin beni? Yakamda ellerin, git artık der gibi. Kime yar dediğin bilinmez. Öldürsen aynı yatağın ölüm gibi, tıpkı dokunduğun her yerin başkasının. Kime yar dediğin bilinmez. Öldürsen aynı yatağın ölüm gibi, tıpkı dokunduğun her yerin başkasının. Aşk yine var, yine var, yine sen giderken. Aşk yine var, yine var, yine terk ederken. Aşk yine var, yine var, yine biz biterken. Aşk yine var, yine var. Aşk yine var, yine var, yine sen giderken. Aşk yine var, yine var, yine terk ederken. Aşk yine var, yine var, yine biz biterken. Aşk yine var, yine var. Utanma gözyaşından ama öyle herkese de ağlama. Sen ve ben yani biz, ya kaderimizde yoksa. Öyle ya, giden de sen oldun hoşça kalan da. Sonra dedim kazanmak da kaderde yokmuş, aldırma. Sence nefes alıp vermek midir hayat dedikleri? Bir kadeh mi son sigaran mı unutturur geçmişi? Sesini duymak istediğindir. Bazen nefretin, bazen de nefretindendir. Hep bu sessizliğin bir yeri misin? İnsan aslında sevildiği günleri özlüyormuş. Hayat toz pembe, kendi gözü bir bok görmüyormuş. Özlenen olmamak, sevilen olmamak, hayallerde yer almamak maalesef. Mutlu olamamak ne kadar da çaresizce. Bazen duvarlara boş boş bakarsın saatlerce. Düşünürsün öylece, gecelerce uykuların kaçar aşk derece. Bir kumar, benim de senin gibi kapanmayan eski bir yaram var. Aşk yine var, yine var, yine sen giderken. Aşk yine var, yine var, yine terk.